शुएब ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील पर कायम हूँ और उसने खास अपने पास से मुझे अच्छा रिज़्क़ अता फरमाया है, तो फिर मैं तुम्हारे गलत तरीके पर क्यों चलूँ? और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं जिस बात से तुम्हें मना कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे जाकर वही काम खुद करने लगूँ। मेरा मकसद अपनी इस्तेदात की हद तक इस्लाह के सिवा कुछ नहीं है, और मुझे जो कुछ तौफीक होती है सिर्फ अल्लाह की मदद से होती है। उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है और उसी की तरफ हर मामले में रुजू करता हूँ।